जैसे किसी ही बड़े अफसर को नौकर रखा है तो उसको बंगला दिया जाता है, मोटर दी जाती है, नौकर दिए जाते हैं, काम करने के क्षेत्र में साधन दिए जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य मात्र को भगवान ने साधन सामग्री दी है। मनुष्य में जो ये एक बड़ा भारी बैंक है, बड़ा भारी कि गुरु आएंगे वो बताएंगे। भगवान ने जो मनुष्य को जीव को मनुष्य शरीर दिया साधन करने के लिए, परमात्मा तो प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति के लिए साधन सामग्री भी पूरी की पूरी दी है। सत्संग के द्वारा वो जान तो सकते हैं, परंतु नई बात नहीं है। गुरु कोई नहीं बताएंगे, महात्मा कोई नहीं बताएंगे, संत कोई नहीं बताएंगे, थोड़ा वह इशारा कर देते, पहले जानते नहीं, इसलिए सामग्री पूरी दी है। तो क्या सामग्री है? जो हमारे अनुकूल प्रवृत्ति आती है ना, गीता में अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणा फलम, पुराने कर्मों के फल से ये शरीर मिला है, उस कर्म शरीर के साथ में कुछ तो अपने मन से ही परिस्थिति आती है, कभी बेमन से ही आती है, कभी मन से ही बेचाई मिली आती है। तीन तरह की परिस्थिति आती है, ये तीन तरह की परिस्थिति साधन सामग्री है। जो मन से ही अनुकूल सामग्री आती है वो सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, तो अपने लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई, विषय भोगना इस शरीर का फल है ही नहीं। जैसे इधर शरीरों को क्षेत्र खेत कहा जाता है, तो ये खेत में सुख भोगने के लिए नहीं जाते हैं, खेत में काम करने के लिए जाते हैं और अनाज कमाते हैं, फिर घर में 12 महीना खाते हैं। इस तरह से ये शरीर सुख भोग के लिए नहीं है, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो सुखदायी सामग्री है तो दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। आप कोई आराम की सामग्री है, धन है तो धन के द्वारा, विद्या है तो विद्या के द्वारा, बल है तो बल के द्वारा, योग्यता है योग्यता द्वारा, जो है दूसरों को सुख पहुंचाना, ये दूसरों को सुख पहुंचाना ये अपने साधन सामग्री है। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी उन्नति होगी, अपने परमात्मा की प्राप्ति होगी। दो ही बात है, भगवान का भजन करना, सबकी सेवा करना। तो सेवा करना वो भी साधन सामग्री है और भजन करना ये भी साधन सामग्री है। दुखदायी परिस्थिति है तो भजन करना और त्याग करना, मानो सुख भोग का त्याग करना, अपने को सुख सामग्री नहीं दी तो अपने सुख सामग्री भोग नहीं। सुख भगवान ने दिया है वो ठीक दिया है, भगवान ने सामग्री दी है दुखदायी सामग्री है तो अपने सुख भोगना ही नहीं है, दुख कैसे होगा? दुख तो मांगने से होता है ना, हमें तो भोग भोगना है ही नहीं। हमारा परिवार अनुकूल नहीं है तो उनसे उपराम होने के लिए है ये। अनुकूल न होने पर भी मोह करके फंस जाते हैं, लड़का ठीक नहीं है फिर भी उसे मोह है। मैंने देखी आज तरह की आप लोगों की बातें, छोरी मानती नहीं, खराब रिश्ते चले गई, मैं तेरे के साथ चली गई, उसको भी मोह होता है, उसको कुछ देर मोह होता है। बहुत बड़ी गलती की बात है। जो अपना नहीं माने उसी से मुंह हो गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ देना वो दे दो कि फिर मुंह मत दिखाना जन्म भर कभी। माँ का मुंह होता दे दो, कपड़ा दे दो, रुपया दे दो, पर संबंध भी छेद कर दो। उसमें भी मुंह ऊंधा से ऊंधा चले, उल्टा से उल्टा चले उनके मुंह। ये बहुत गलती, ये साधन नहीं है। अनुकूल चले तो उनका प्रबंध करो ही, पढ़ाने के योग्यता बनाने की चेष्टा करो, बने न बने उसकी बात है। तो कुटुंबियों का अच्छा सदुपयोग करो, अनुकूल मिला है तो उनको उन्नति करो, प्रतिकूल मिला है तो त्याग कर दो। ये जो बात बताई जाती है, भाई अकाथ के न पेयू तुम पापं चरति पुरुष, पाप आचरण क्यों करता है? तो काम ऐसे क्रोध है, तो काम किसका नाम है? जो वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, अवस्था के द्वारा जो सुख चाहते हैं, यही काम है, इसका नाम काम है। मानो जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है, जो रहने वाली नहीं है, हरदम नष्ट हो रही है, उसके द्वारा जो सुख पाने की इच्छा है, इसका नाम काम। इसे फंसोगे, जो रहने वाली नहीं है उसकी इच्छा करनी कामना है, जो रहने वाला है उसकी जो कामना, वो कामना नहीं, वो आवश्यकता है, वो तो जरूरी है, जिज्ञासा है, प्रेम पिपासा है, मुमुक्षा है। जो नित्य रहने वाली वस्तु की इच्छा, दो ही चीज एक अनित्य है, एक नित्य है। नित्य नहीं रहने वाली, नित्य नित्य विकृति होती है, निकृति नाश होती है, उसके द्वारा जो सुख की इच्छा उसका नाम काम है, तो उसकी कामना नहीं करना। ये रहने वाली चीज है ही नहीं, ऐसे सुख हो गए तो बड़ी दुख की बात है, क्या करूं मैं, बड़ी झुंझलाती है, दुख होता है। सुख की सामग्री ही जो मान लिया, उस सुख सामग्री के लिए परिवार नियोजन करते हैं, दसबंदी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कितना भाड़ा भारी अन्याय करते हैं। राम राम राम राम राम राम राम, यही तो अनुकर फर विषय भाई, शरीर का विषय है ही नहीं, उस केवल विषय ही मान लिया, केवल विषय ही मान लिया, कितना पतन हुआ। राम राम, सुख भोग शरीर का फल नहीं है, इसे परमात्मा की प्राप्ति करना काम है। कहाँ तुम सुख भोगोगे? एक मैं पुस्तक पढ़ी है, शरणानंद लिखा है, संबत निब्बे है, 1990 के समय गया था कश्मीर। कश्मीर दिन में घर पर ठहरा था, उनके एक कुत्ता था, बढ़िया से बढ़िया मुलायम गलीचा, वो तो बिछड़ने रहता था, पंखा चलता था, और उस जमाने में 8 आना की मलाई रुद्र खाता था। कुतिया पास में रहती थी, घूमने को जाता तो मोटर में जाया करता था बगीचे में वो कुत्ता। तो सुख तो वह कुत्ता जी था, आदमी को बहुत कम मिलेगा, लाखों में कोई को मिलेगा, और सुख बहुत कुत्ते भी मिल जाएगा, सेवा मिल जाएगी, भगवत भजन मिल जाएगा। जो शरीर का काम है वो तो नहीं करते, भोग भोगते, भोग भोगने वाले भोग जुड़ी में ही जाएंगे सदा, कभी मन जन्म शायद ही मिले उनको, क्यों भोग ही भोगना है। तो भोग भोगने 84 लाख जुड़ी है, और भूत प्रेत पिशाच देवता ये और बहुत है, 84 लाख ऋषि बहुत है। ये भोग ही भोगना, भोग में जाने मनुष्य नहीं मिला बन लो। जो ये काम करते हैं, परिवार निधन करते हैं, मनुष्य ही नहीं मिलेगा। मनुष्य ही तो भजन स्मरण करो तो योग भ्रष्ट भी होता है, तो भजन स्मरण की कम रह जाती, फिर अवसर देते हैं भगवान। जब आपने भोग ही भोगना है तो भगवान मनुष्य क्यों देंगे? पशु बनो, पक्षी बनो, जंतु बनो, जीव जंतु, सांप है, बिच्छू है, ऐसे ऐसे बनो, नीचे नीचे बन लो, भोग भोग। वो भोग नहीं है, वो मनुष्य भोग नहीं है, भोग ये तो है साधन योनी और नीचे से नीचे है तो कर्म योनी, यहाँ कर्म किए जाते हैं स्वर्ग नरक में भोगे जाते हैं। तो मनुष्य शरीर में सामग्री मिली है साधन की, आध्यात्मिक उन्नति करने की सब सामग्री मिली है। सुखदायी आती है सामग्री साधन की, दुखदायी तो साधन की सामग्री। जो परिस्थिति आई है केवल परमात्मा की तरफ चलने के लिए सामग्री है, ये भोगने है ही नहीं। मर घर बुद्धि आवे नहीं तुम जानो, शास्त्र के सिद्धांत से, भगवान के सिद्धांत से, ऋषि मुनियों के सिद्धांत से मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, केवल साधन करनी है। जो सामग्री मिली है, जैसे मैंने कहा बड़े अफसर को बगीचा मिलता है, कोठी मिलती है, मोटर मिलती है, आदमी मिलते हैं, काम जहाँ करना वहाँ पर सामग्री मिलती है, सहायता मिलती है। इस तरह से मनुष्य शरीर के मिलने पर इसके साथ जो सामग्री है केवल भगवत प्राप्ति की साधन सामग्री है, चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, जो सामग्री मिली है केवल परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री है। साधन धर्म मोक्ष के द्वारा, मुक्ति का धर्म जा रहे साधन का धाम है, कोरा साधन ही साधन है। बुखार हो तो साधन, स्वस्थ हो जाए साधन, घाटा लेकर साधन, मुनाफा हो तो साधन, बेटा बेटी जन्म है तो साधन, मर जाए तो साधन, बीमारी हो तो साधन, स्वस्थ हो तो साधन, आदर हो तो साधन, निरादर हो साधन, प्रशंसा हो तो साधन, निंदा हो तो साधन, काम नहीं करना निंदा लाए उन्हें हो तो साधन है, सब साधन सामग्री है। आप निर्विकार कैसे रहोगे, क्या पता आपके निर्विकार कैसे होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता निर्विकार रहना है तो सामने अनुकूल प्रतिकूल नहीं आओ तो क्या करोगे। जीवन में केवल साधन सामग्री है, साधन धाम है, साधनों का घर है। साधन धाम मोक्ष द्वारा पाया नहीं पर लोग संवारा, ऐसे शरीर को प्राप्ति सो परत्र वही फिर ध्वनि ध्वनि बचता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए और रोएगा फिर सिर पटक पर, काले कर्म ईश्वर दोष लगाता है। शुभ संबंध साधन सामग्री है, कोई मरे तो साधन सामग्री, जन्म तो साधन सामग्री, क्यों जबरदस्ती जन्म बंद करो, क्यों बनो सही में रखो। आपको लड़का लड़की नहीं तो सही में रखो, कृत्रिम उपाय कर कर भोगों में लगता है रात दिन शरीर का नाश करना, कितनी दुर्बुद्धि हो गई, हद हो गई है भाई। भारतवर्ष के बीच में ये बात आ गई, जो धर्म प्रधान है साधन प्रधान है, ऐसे पवित्र देश में कितना राम राम राम राम, हमें तो ये विचार के दुख होता है, पर मैं क्या दशा होगी, कहाँ जाने वाले आप, कौन हो आप, भोगों के गुलाम नहीं हो आप, परमात्मा के दास हो, ममई मानुष हो जीव लोग की भगवान के मेरा दंस है ये। कैसी पर फंस गए, ये शरीर अपना नहीं है, ये जीतेश्वर ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए होता तो इसके मिलने के बाद दूसरी जरूरत नहीं जाती, अपना होता तो मर्जी के मुताबिक बना सकते, रख सकते, चला सकते, अपना होता तो अपना अधिकार चलता कि नहीं। अरे अपने लिए होते तो अपने पास दूसरी जरूरत नहीं रहती, अपने लिए उसी जैसे बच्चा रोता है माँ मिल जाता है तो संबंध हो जाता है। तो हमारे लिए शरीर हो तो मनुष्य शरीर मिल पर हमारे चिंता रहती ही नहीं, कोई इच्छा रहती ही नहीं। और अपना हो तो सही पर अपना बस चलता, ज्यादा लग जाए तो सही नहीं कर सकते, थोड़ा बस चलता ही नहीं, उसको अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया। ये साधन साधन सामग्री है, शरीर में साधन सामग्री, शरीर बीमार मिला है तो साधन सामग्री, स्वस्थ मिला है तो साधन सामग्री, अंगहीन मिला तो साधन सामग्री, सांगोपा मिला तो साधन सामग्री, संपत्ति मिले तो साधन सामग्री, विपत्ति मिले तो साधन सामग्री, भूखा मरते हो तो साधन सामग्री, खूब पदार्थ भी साधन सामग्री, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की साधन सामग्री है सभी। अब उस भोग सामग्री मान लिया तो उपाते अगर साधन सामग्री मान ले तो दुख हो ही नहीं सकता। धन नहीं दिया है तो दान पुण्य करना ही नहीं, हमें निर्वाह करना है। दान पुण्य से ही कल्याण होता हो तो साधु विचारते पास कुछ है नहीं, दान नहीं करे ही नहीं, कल्याण हो गई नहीं। अरे भाई जो सामग्री दी उसका उपयोग करो, उस उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता कि तुम दान नहीं किया। तो सामग्री मिली है तो जिम्मेवारी आई है। जैसे धन कमाता है तो टैक्स लगता है, ऐसे धन है तो टैक्स है। दान पुण्य आदि कोई बड़ा भारी काम थोड़ा ही है, वो टैक्स नहीं देता तो दोषी होता है, देने पर कोई उसका महत्व नहीं है। टैक्स देने का पुण्य होता है, धन पुरुष को वही कहते राजा को दंड देता दान होता हो बात होते ही नहीं। और टैक्स है जबरदस्त देना पड़ेगा, नहीं दो तो दंड पड़ेगा, मार पड़ेगी, पर पुण्य थोड़ा ही होगा। ऐसे सबकी सेवा करो और सहनशीलता, यही बात सेवा सहनशीलता, प्रतिकूल तो सहनशीलता करो, अनुकूल तो सेवा करो, दोनों साधन है, भगवान को याद करो। जो सामग्री मिली है सब साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री है, अपने कल्याण के लिए है ये। इस वास्ते हरेक भाई बहन को खूब उत्साह है, भजन में लगे अपना। जो सामग्री आए वो सामग्री साधन सामग्री, सुख सामग्री भोगने से रोना पड़ता है, ये सुख सामग्री मान लेने से रोना पड़ता है। यही तन पर सुख सुख भोग है ही नहीं शरीर का, मानव शरीर मिला सुख भोग के थोड़ा ही मिला है। यहाँ भी आप आते हो तो कपड़ा ही बढ़िया चाहिए, सुख सामग्री चाहिए। अरे भाई सत्संग के लिए मौका मिल जाए ये है, यहाँ तो यहाँ भी सुख सामग्री नहीं मिले तो नाराज हो जाए। तीर्थों में जरा सुख सामग्री हो जाते पर देश कलेश नरेशन को अपना घर छोड़ने पर राजा भी सुख सुख समझ नहीं दे सकता। किसी तरह से साधन करना मत, साधन करना है सुख भोगना है, सुख भोग के लिए आए घर क्यों छोड़ा। साधन सामग्री सब घर में भी जो मिलते है साधन सामग्री है। अगर ये बात सीख जच जाए दृढ़ता से आप मान लें, कितनी उन्नति हो जाए, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। सब समय आपका भजन होगा, सबका सब समय भजन होगा। इस बात को स्वीकार कर लें, जो परिस्थिति मिली है वो साधन सामग्री है, उसका उपयोग न आता तो पूछो उसको ऐसी अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दुख अवस्था में क्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, ये पूछो, आपस में विचार करो, उस तुम होते हो। सब साधन सामग्री है तो सब साधन सामग्री है। अमान अपमान निंदा स्तुति आराम परिश्रम क्लेश अनुकूलता प्रतिकूलता सब साधन सामग्री, केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये सामग्री मिली है। सुख भोग के लिए थोड़ी मिली है, सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरकों में जाओ, दोनों से ऊंचा उठना मनुष्य में आओ, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाओ, मुक्ति हो जाओ, कल्याण हो जाओ। मानव शरीर मिला है मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए है, सुख भोग के लिए नहीं है। तो सुख भोग के लिए तो दुख भोग के लिए भी नहीं है। दुखदायी सामग्री भी सामग्री, साधन सामग्री सुखदायी सामग्री साधन सामग्री, उपकार करो सेवा करो, नहीं तो अपने पास सेवा सामग्री नहीं याद रहो, भजन करो भगवान को याद करो। दो काम है, भगवान को याद करना रे सेवा करना, भगवान की तरफ तो भजन करना याद करना प्रेम करना भगवान में स्नेह करना अपना मानना और संसार को अपना नहीं मानना, सेवा करना, सेवा करो तो अपना नहीं सेवा करो अपने पैयों में सेवा करो अपना मत मानो, केवल सेवा करना है। सब हर समय भगवान को याद रखो, सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ। सुख भोग के लिए सामग्री शरीर नहीं है बिल्कुल, सुख भोग के लिए स्वर्ग है, दुख भोग के लिए दुखदायी होती परिस्थिति उसमें त्याग करो तपस्या करो, दुख तपस्या करो तपस्या करने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग अंदर दोनों अलग अलग स्थान दिए है, मनुष्य शरीर दिया साधन के लिए, मुक्ति के लिए, ये भोग योनि नहीं है। कितनी बुद्धि मारी गई, राम राम राम राम राम। सत्संग करने वाला में भी ऐसी बात, अरे इतने नहीं, सत्संग करने वालों में बहुत राम राम दुख होता है। कहां तक है? मैं बात सुनता हूँ। सत्संग करने वाली माइयां भी छोरियों के लिए अंडा पका देती है। सत्संग करने वाले हमारे प्रेमी, वो भी छोरों को मदिरा पान कराते हैं। सत्संग करने वालों में मांस मछली अंडा मदिरा, सत्संग में आने वाले किसको कहे, ख्याल ही नहीं करते। हम कहाँ उम्मीद करें आपसे, साधन की उम्मीद कहाँ करें? आप सब ऐसे किससे उम्मीद करें? भी साधन करेंगे, भजन स्मरण करेंगे, उल्टे उल्टे चलते, उल्टे उल्टे वही नसबंदी, वही परिवार नियोजन, वही ऑपरेशन, वही गन गिराना, सत्संग गिरा। बीकानेर अस्पताल में एक भाई ने कहा कि ज्यादा सत्संग करने वाली स्त्री अंदर में जा रही है, बोलो मन पाप कर रही है। सत्संग करने वाली करे तो कृष्ण अच्छाई की उम्मीद की जाए। कृपा करो कृपानाथ, लोगों को भी बंद करो और खुद ही करोगे तो क्या दशा होगी? सब ऐसा नहीं है, सब इसी के नहीं है, बल उनमें भी एक भी हो जाए तो बड़ी कलंक की बात है। सत्संग करने वाले अंडा पकार खावे, सत्संग वाले मदिरा पीवे, मदिरा पिजावे सोरों को। मेरे सामने देखी बात है, मदिरा वाली अंडा वाली छुनी हुई है, कहते मेरे सामने कहा तो दवाई है। सत्संग करने वाले जिसे हम होंगे देखते हैं, हमारे साथ प्रेम रखने वाले, व्यक्तिगत स्नेह रखने वाले, उनकी बात सुनी। अब क्या बताऊं? तो भाई देखो सही में रखो, आपके बच्चा नहीं थे सही में रखो। पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो? पाप तो मत करो, कम से कम कम से कम कम, अन्याय तो मत करो, अत्याचार तो दुराचार व्यभिचार आदि ये तो मत करो। किसे उम्मीद रखेंगे साधन करेंगे? जो परिस्थिति आएगा सब साधन सामग्री है। मैं तो इन खोज में हूँ, तो ये साधन सामग्री क्या है क्या नहीं है, बहुत सुगमता से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। ये जान जान करके पता नहीं की तरफ नरकों की तरफ जा रहे हैं, जान जान कर। कृपा करो कृपानाथ, सरलता से पापों से बचो, परमात्मा तत्व में लग जाओ सच्चे हृदय से, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम तो खोज करते हैं कि सरलता से कैसे प्राप्ति हो, सुगमता से कैसे तत्व ज्ञान हो जाए, सरलता से कैसे हो जाए। हम तो ये अच्छा लगाते हैं, ये कहते नरकों में कैसे जाए, किस तरह से घोर नरकों में जाए, कैसे नरकों में पड़े, जान जान कर ऐसे ऐसा कर रहे, क्या करे बताओ। स्वार्थ भाई सरलता से परमात्मा तक चलो, साधन सामग्री ये सब साधन सामग्री, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, दृढ़ता से विचार लो, पक्का विचार कर लो, जो परिस्थितियां हुए सब परमात्मा प्राप्ति का साधन है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 20 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।